طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقتشب الصور يقول كي هوجم جمان مازنا نس بن يعني نس بن كلمش أضرم ne zaman kılmış olurum cuma namazına. İmama mesela geç geldikten sonra imama nasıl yani idrak etmişimdir? O cuma namazını kılmış olmuşumdur. Mesela ikinci örnek olarak veriyorum diyor. Teşehhütte geldi, son ikinci teşehhütte geldiğim zaman ben o cuma namazını yani idrak katılmışım mıdır, kılmışım mıdır, değil midir? Diyoruz ki bu konuda alimler arasında üç tane söz vardır. Birinci söz, ennel cum'ate tudrak, yani cuma namazı hiç şüphesiz ki ne zaman idrak edilir, ne zaman ulaşılır? Hutbeyi kaçırmadığın zaman, yani hutbede geldiğin zaman, hutbenin sonunda bile gelsen, hutbenin sonunda bile gelsen, evet, ama hutbeyi kaçırdığın zaman diyorlar ki hayır, senin cuma namazın yoktur, öğle namazı kılman gerektir. Bu kavl, Tavuz, bu söz, mezhep, Tavuz, Ata, Mücahit, Mekhul, Said bin Cübeyr, Tayyip, ve hutbe, yani Said bin Cübeyr demişlerdir. Bu kavl ki, bu söz ki Ömer bin Hattab'dan gelmiştir ama Ömer bin Hattab'dan sahih değildir. Değildir. Tayyip, ikinci mezhep demişler ki şüphesiz ki cuma namazı ne zaman imam ikinci rekatında teslim etmeden önce kim ki imama katılırsa o cuma namazını kılmıştır demişlerdir. Bu söz Hammad, Ebi Hanife ve Ashabu Ebi Hanife, yani Ebu Hanife'nin arkadaşları Davud, İbni Hazim ve gayrihim ne demişlerdir? Ebi Hureyre'nin hadisiyle bir dili getirmişlerdir. Demişlerdir ki Ebi Hureyre'nin hadisiyle Peygamber demiştir ki ma edrektum fasallu ve ma fatakum fetum. Yani sizler ne kadar katıldığınız zaman tamamlayın, sizden kaçanları tamamlayın, siz katıldığınızı kılın diye bu hadisi söylemişlerdir. Üçüncü söz, cuma namazı tudrak bi idrakir rak'a, yani cuma namazı ne zaman sen sayılmış olur, kılmış olduğun sayılır, o bir ikinci rakatı tüm olarak yetiştiğin zaman, yani o imam ikinci rakatın rükûsundan kalktığı zaman sen girsen ne olmuş oluyor, cuma namazını yetişmemiş oluyorsun, ama onunla birlikte girip ne yapıyorsun, öğle namazını kılıyorsun, öğle namazını kılıyorsun. Bu cumhur alimlerin sözüdür. O Hasan ve Nakhai ve Zuhri ve Huzayi ve Leys ve Thawri ve Malik ve Şafii ve Ahmed ve İshak ne demişlerdir? Bunlar yani bu şekilde ne demişlerdir? Yani şu şekilde bir hadislerle Ebu Hureyre'nin Bukhari ve Müslim'de olan bir hadisleriyle delil getirmişlerdir. Kim ki bir namazdan bir rekat idrak ederse, katılırsa o namazı tutmuştur, yakalamıştır diye o hadisle ne getirmişlerdir? O hadisi getirmişlerdir. Bu söz ki İbn Mesud'den ve İbn Ömer'den ve Enes bin Malik'ten sabit olmuştur. Ve sahabilerden bunlara karşı bir itiraz yoktur. Bu sözü ki hiç şüphesiz Şeyh Elbani ve Bin Baz ve Allama İbn Üthemin ve Fevzan ve Bin Ma İbn Üthemin ve Fevzan ve İbn Gudeyyen rahimahullah seçmiştir. Ve ikinci söz, üçüncü mezhep doğrudur. Üçüncü mezhep doğrudur çünkü onun delili daha güçlüdür. Ebu Hureyre'nin hadisi, bu delil özeldir. Men edreke rak'ate mine salat fakat edreke salat. Kim ki namazdan bir rakat den önce rakatı girerse, Tayyip, o rekatı tamamlarsa, o rekatı katılırsa ancak o rekatı idrak etmiştir, o namazı idrak etmiştir diye hadis gelmiştir Ebu Hureyre'den. Men edreke rekatemle salat, fakat edreke salat. Kim ki bir rekat o namazdan tüm anlamıyla o rekatı taşırsa, o rekatı kazanırsa hiç şüphesiz ne? O rekat, o namazı ne? Almıştır, kazanmıştır diyoruz. Velhamdülillah ve billahi tevfik.